तो कोई खाना नहीं लेकर जाता था। इसने गिला भेजा जेल से। तारक अली शाह साहब के भी ये चाहते कि जेल में चला जाए तो बस फिर हम फारो हो जाए। محمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، تاریخیں تو چلتی رہتی ہیں نا، تو ہمارے ساتھیوں کو دو تاریخوں کے بڑے عجیب تجربے ہوئے ہیں نا. ایک تو عالمگیر صاحب کے سامنے بیٹھے، جماعت اسلامی والوں نے حیات آباد کی فاشی کے خلاف، فاشی خلاف حیات آباد میں، حیات آباد کی فاشی کے خلاف جلوس کا منظم کیا، جلوس منظم کیا اور سارے لوگوں کو ابھارا. تو امام صاحب عبداللہ آتا ہے ایک بار خدا، اس کے والد صاحب تھے، امام تھے وہ، اور عالمگیر صاحب بھی دینی غیرت کے تحت جذبے میں آئے ہیں اور چلے جی جلوس میں. تو لوگ تو ان چیزوں کو سیاسی سٹانڈ کے طور پر چلاتے ہیں. اللہ معاف کرے، نہ آخرت کی نیت نہ اللہ کی رضا کی نیت ہوتی ہے کہ سٹانڈ سے اپنے لیے سیاسی نتائج حاصل کریں گے. پھر ان کا بڑی مشک، ان کا بڑا مشک اور تجربہ ہوتا ہے، جو حالات خراب ہو جائیں تو ایک دم وہ پھر نکل جاتے ہیں. تو جس وقت حالات خراب ہوئے اور لاٹھی چارج ہوا، گولی چلی اور اس میں وہ تو بس اپنے انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا. ان کے ایک دو چار سادہ لوگ جو تھے وہ ہوئے، اور باقی اس میں یہ دو بھی بیچ میں آ گئے. تو اس وقت کے چیف سیکرٹری کی بیوی کے این جی او چلا رہی تھی، کافی فاش این جی او تھی وہ، جس کو چیف سیکرٹری کی بیوی چلا رہی تھی، بہت فاشی پھیلانے والی این جی او تھی. میں نے کہا ان کو سوادی پھاٹک کے تھانے میں رکھو گے جہاں ان کی خوب مرمت کی جائے، خوب ان کو ٹھیک کیا جائے، خوب ان کا علاج کیا جائے. تو سوادی پھاٹک میں رکھو، دونوں بولی صاحب کو بھی اس کو دونوں سوادی پھاٹک میں. تو صبح سات کی پولیس کتنی خراب تباہ کیوں نہ ہو، تری فوج کی طرح بےوقوف نہیں کہ چلو اور گولی چلاؤ. تو انہوں نے دیکھا، دونوں کی شکلوں کو دیکھا، انہوں نے کہا بس سواتی پھاٹک کا نام ان پر لگ گیا ہے، لیکن باقی اب مرمت وغیرہ ہم نے نہیں کرنی ہے کیونکہ میں ایک آدمی ہے. تو ان کا گلا ہے کہ جماعت اسلامی والوں کے صبح شام مرغ مسلم اور ایسی دعوتیں ان کی ہو رہی ہیں، ہمارا کوئی پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتا ہے. تو میں پوچھنے کے لیے گیا، میں بھی خالی ہاتھ گیا، لیکن پوچھنے کے لیے پوچھ گچھ کر کے آیا. اس وقت ڈی سی جو تھا وہ ہمارے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، اس کو میں نے پیغام بھیجا کہ اس طرح ہمارے ساتھی اندر ہیں، اس کو نکالنا چاہیے. اسے کہا تامل کرو، باقی میں سوچ کھڑے بیٹھا میں سوچ کر رہا تھا. پہلے انہوں نے سوچا ہوتا نا نتائج کا کہ ابھی فریادیں کر رہے ہیں. تو اللہ کی جان کے اللہ کے آگے کیا کہ ڈی سی نہ، اور ڈی سی نہ عالمگیر، ہاں ڈی سی صاحب فارغ ہوا جی، بہت سے گئے پتہ کہاں گیا. پھر ایڈمنسٹریٹر ایک دفتر کا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا، اور امیر صاحب کو اللہ نے آزاد کیا. اس کو اللہ نے آزاد کیا، جب یہ آزاد ہو کر آیا تو اس کا کیس چل رہا تھا کالج کے ساتھ. آپ کو کتنا جرمانہ کیا ہوتا کالج نے اس زمانے میں؟ 31,000 روپے. تو 31,000 کے 31 تولے سونا تو ہوتا ہوگا، 31,000 روپے جرمانہ کیس چل رہا تھا. بس جوں قید کاٹ کے آیا تو اللہ نے بس مقدمہ ختم، اور پروموشن بھی ہوئی، مقدمہ بھی ختم ہوا. انہوں نے کہا یہ انعام میں ملا آپ کو، اور ڈی سی صاحب کو انعام میں ایڈمنسٹریٹری مل گئی دفتر کی. آج ایک دفعہ کیسر صاحب اور میاں صاحب وفات پا گیا, میاں بشیر ایئر فورس والا, اللہ درجات بند فرمایا اس کے مغفرت فرمائے, جذبے والا آدمی تھا بڑا. تو ایک مولوی صاحب نے جماعت اسلامی کا جلوس تھا, یہ ماشاء اللہ جمعیت العلماء تو گزر گئی, فرزمانی پارٹی کا جلوس تھا جی, انہوں نے جلوس کیا تو یہ دونوں جذبہ جہاد کے تحت بیچ میں گئے جی, خوب ماشاء اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر, خوب ہنگامے کیے انہوں نے, مار پٹائی بھی ہوئی جی. اور کہ بریلوی یہاں مرکز بنانا چاہتے ہیں, ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے, تو سب کچھ ہنگامہ وغیرہ ہوا. تو یہ ایک دن آیا, ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ تو ان لوگوں کے ساتھ صلح کر لی, صلح کرنے کے بعد ان کی دعوت بھی کھا لی, اور نہ صلح کے وقت ہم سے کوئی مشورہ کیا ہے نہ دعوت کھانے کی میں دعوت دی ہے. کہ وہ جو جس آدمی نے جلوس منظم کرایا تھا تو اس نے کہا کہ ہمارا تو اسکول ہے اور پھر تو ہمارا اسکول نہیں چلے گا, ہم کیا کریں گے. تو میں نے کہا القاعدہ اور چیز ہوتی ہے, الفائدہ اور چیز ہوتی ہے, الفائدہ اور چیز ہے, القاعدہ اور چیز ہے. تو پھر ان کو تجربہ ہوا کہ یہ ہر کام سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. سن 53 کی تاریخ ختم نبوت جو چلی تھی نا, جس میں کہ کوئی 10,000 کے قریب علماء طلباء اور شہید ہوئے, یہ اعظم خان متھرے والا جو تھا, یہ مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر تھا نا, اس نے ساری فائرنگ کرائی تھی. تو اس میں یہ تاریخ جو تھی 53 کی, یہ تھا اس طرح کہ خواجہ ناظم الدین جو ہے وہ ہو گیا تھا وزیر اعظم ہو گیا تھا, اور یہ نمازی نیک آدمی تھا, تو اہل باطل کو اہل کفر کو مغرب کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ یہ تو شریر کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ ایسا آدمی اگر ان کا وزیر اعظم ہو گیا اب کیا ہوگا جی. تو انہوں نے خواجہ ناظم الدین کی حکومت کے خاتمے کے لیے ایک ایشو اچھالا تاریخ ختم نبوت کا, کہ اس کی وجہ سے اگر پورے پاکستان میں ہنگامہ ایسا کر دیا جائے کہ جو آل پاکستان لیول کا ہو جائے تو اس پہ پھر ہم کر سکیں گے. جی صاحب آپ کو یاد ہے نا خواجہ ناظم الدین کے وزیر اعظم تھا, ہاں جی اس وقت ہم چھوڑ دیں, بالکل یاد ہمیں بھی نہیں ہے, لیکن یہ مجھے اتنا یاد ہے کہ اس تاریخ کے نتیجے میں ہمارے گاؤں کی مسجدوں کے امام صاحبان بھی گرفتار ہو گئے تھے, چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی. تو میں گھر پر چھوٹا بچہ بیٹھا تھا, میں باہر مسجد کو نہیں جایا کرتا تھا, تو وہ گھر پر آئے ہمارے جو بڑے بھائی شہزاد وغیرہ تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ مسجد میں رمضان آ گیا اور تراویح پڑھانے کے لیے کوئی نہیں ہے, استاد صاحب ہمارا گرفتار ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ استاد کے بیٹے الیاس جو ہے الیاس تراویح پڑھائے, الیاس کی ڈبی ڈاڑی اس کی ڈاڑی آئی نہیں تھی, تو ان کا بالغ ہو گیا مرحا کی میں سن رہا تھا کر رہے تھے, تو عام طور پر گرفتار ہو گئے تھے, اتنا سخت ہے نہیں انہوں نے وہ کیا تھا. ہاں جی, تو اس کو اس کے نتیجے میں انہوں نے اچیومنٹ کر لی, اس کو غلام محمد گورنر جنرل ہو گیا اور یہ وہ گورنر راج ہو گیا اور جمہوری حکومت کا خاتمہ ہو گیا, ساری باتیں انہوں نے کر لی تھی. اس میں کئی آدمی گرفتار تھے, جماعت اسلامی کے مودودی صاحب بھی گرفتار تھے, تو یہ کہتے ہیں کہ مودودی صاحب نے معافی نہیں مانگی تھی, پھانسی پر حکم تھا مولانا غلام بوزدر روی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر, مودودی پر, ان سب پر پھانسی کا حکم تھا, اس نے معافی نہیں مانگی تھی. تو مولانا عدروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر تو واقعی حکم تھا پھانسی کرنے پکڑنے کا, پھانسی کا تھا, تو ان کو کہیں چکوال بکوال کی طرح اس طرح کوئی جگہ تھی, یا یہ کوئی وہ کیا نام ہے اس جگہ کا, ایک جگہ ہے ماموں کا جندے علاقہ, یہاں کسی دیہات میں ان کو لے جا کر مسجد کا امام اور ناظر ایک استاذ بنا دیا تھا. تو انہوں نے کہا نئے کوئی نہیں پہچانتا تھا وہاں کے, نئے آفس صاحب آئے ہیں آپ کا یہ امام لائے ہیں. تو کچھ عرصہ کئی عرصہ امامت کرتے رہے اور بچوں کو پڑھاتے رہے, اور تاریخ کے ساری رجداد آ کر سنا کر دو آدمی ان سے اور نیا پروگرام لے کر چلے جاتے تھے. تاریخ ان نے وہاں سے چلائی تھی. تو مزید صاحب نے واقعی معافی نہیں مانگی تھی, بڑے جرت والے آدمی سے معافی نہیں مانگی تھی انہوں نے, لیکن ان کا پلی تھا کہ میں تاریخ میں تھا ہی نہیں تو میں معافی کس کی مانگوں. تو ساری تاریخ بشر عطاءاللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ رہے تھے کہ تاریخ چلائیں, ہم نے کہا کہ یہ وقت تاریخ چلانے کے لیے مناسب نہیں ہے. تاریخ اس وقت آدمی چلاتا ہے جب تاریخ کے نتائج حاصل ہوں, اور تاریخ ہم چلائیں اور مشکلات پیش آ جائیں, ساری تکلیفیں اٹھا لیں اور اتنی مصیبتیں گزر جائیں اور اس کا نتائج نہ نکلے, تو اس میں پھر یہ ہے کہ یہ تو توانائی کو ضائع کر کے اور کرنا, ساتھیوں کو تکلیف دینا ہے, وسائل کو ضائع کرنا. لیکن یہ سارے چونکہ وہ اسٹنٹ کے طور پر چلا رہے تھے کہ حکومت کا خاتمہ ہو رہے گا, افراتفری پھیلانا چاہتے تھے, تو انہوں نے کہا اچھا میری بوڑھی ہڈیاں ہیں ان کو تم گھسیٹو سڑکوں پر, میں کیا کروں, چلو چلاؤ تاریخ. تو رائے گڑھ کے جو مقیم ہیں بھائی عبد الوہاب, اس نے بتایا ہمیں ایک دفعہ کہ اس نے کہا کہ مولانا ضیاء الدین صاحب اور مولانا شمس الدین صاحب بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, بعد میں دونوں وفات پا گئے, کہ ضیاء الدین صاحب شمس الدین صاحب یہ دونوں جماعت اسلامی کے ایک عربی کے بڑے ماہر تھے, جو مولوی صاحب کی کتابوں کو انہوں نے ترجمہ کیا ہے, نام ان کا مجھے یاد تھا بھول گیا ہے, سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کے شاگرد رہے تھے. یہ اتنا وہ تاریخوں کا اقتباس نہیں تھا, لیکن تھا عربی کا ماہر تھا, اچھا عالم تھا, اس کی اس کو ہی تنخواہ پر انہوں نے رکھ کر عربی کتابوں کا ترجمہ کرایا ہے. اور اینٹی کمیونسٹ جو ان کا لٹریچر تھا جس کے لیے امریکہ کی فنڈنگ بھی ہوتی تھی, وہ ترجمہ نہیں صحیح کرایا ہے. سعودی عرب وغیرہ والے سارے ان کو تو شخصی حکومتوں کو تو بہت خطرہ ہوتا تھا کمیونزم سے, تو یہ ان سے کراتے تھے. ایسے لوگوں کو جو اینٹی کمیونسٹ کام کر رہے ہوں ان سے کام لیتے تھے, ان میں ایک پے رول پر یہ بھی تھے, ایجنٹ تو ہم نہیں کہتے نہیں تھے کہ مطلب ایک کام کر رہے تھے, چونکہ ان کا وفاد کا کام تھا تو اس لیے اس میں تھے یہ. ہاں تو یہ شمس الدین ضیاء الدین صاحب جو ہے تو یہ عبد السلام صاحب سے دیکھیں اب نام آ گیا ان سے عربی پڑھنے عربی ادب پڑھنے کے لیے, یار عربی ادب کافی مشکل چیز ہے, یہ مدارس کی تعلیم میں جو ہے منطق اور ادب اور اصول فقہ کا ایک کافی مشکل مضمون ہے. تو یہ مدرسوں میں آدمی وہ پڑھ کر فارغ و تحصیل تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کی مہارت نہیں ہوئی تھی, تو ادب علیحدہ عبد السلام صاحب سے پڑھنے کے لیے جاتے تھے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ جی تاریخ چل پڑی ہے تو ہم تاریخ میں ہم بھی زور لگائیں بیچ میں. انہوں نے کہا نہیں, ہمارا مرکزی فیصلہ جماعت اسلامی کا ہو گیا کہ ہم اس تاریخ میں حصہ نہیں لیں گے, چلا کرا لگا کر پھر عین وقت پر پیچھے ہو گئے. انہوں نے پھر یہ پلی لیا تھا کہ میں چونکہ ہم تھے نہیں تھے, معافی کس چیز کی مانگے. تو آدمی کی شخصیت بنانا یہ علیحدہ موضوع ہے, اور آدمی کو تاریخوں میں چلانا یہ علیحدہ موضوع ہے. تاریخوں کا چلانا جو ہے شخصیت کی تعمیر تو نہیں کرتا. یوں تو مفتی فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی اسلحے کے بڑے بزرگ گزرے ہیں, تو بڑے شیخ العزیز ہے, بڑے اکوڑا خٹک کے, اور مفتی بڑے نقشبندی اسلحے کے بہت بڑے شیخ, تو وہ اپنے شیخ طلباء سے وہ بطور مذاق کہا کرتے تھے کہ میں اپنے طلباء کو تبلیغی جماعت میں جانے کے لیے نہیں چھوڑتا. کسی قادر صاحب کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کام جو ہے تو یہ جزمن کار یہ دے وہ تو آگا کار وہ بل لے کہ ہمارا کام حل چلانا ہے, مدرسے بجم کراتے ہیں, اور وہ جو ہے تو صرف گانے گندم کو گاتے تھے. تو اس میں اس طرح ہوتا تھا نا, مثلا میرا گانے کا معمول ہو رہا ہے تو جو اٹھ دس ہم ساتھی ہیں برادری کے ہیں یا ایک گاؤں کے ہیں تو سب کے بیل آتے تھے اس میں نا. تو اس میں اس طرح ہوتا تھا کہ آدمی ایک دو غبل سے زیادہ بیل کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کی عادت خراب ہو جاتی تھی. اس پر صرف پھرنا ہے, چلانگیں لگانی ہیں اور کھانا پینا ہے, مزے ہیں, اور حال چلانا تو پیچھے سے دس من کا بہت گھسیٹنا کھینچتے ہیں اس کو, تو اس کی حل میں تو حل چلانے میں بیل کی جان نکلتی ہے, اور وہ جو ہے وہ بل جو ہے گھر نہیں ہوتے پکھتے کے اس کے کہا کہ جب وہاں پر وقت گزار کے آ جاتے پھر محنت نہیں کرتے, کیا تو خراب ہو جاتی کس سے میرے ہی چھوڑ دو. تو تعمیری شخصیت میں تو مجاہدہ ہے, کوشش ہے, جان لگتی ہے, وقت لگتا ہے, اور مشکلات آتی ہیں, پریشانی آتی ہے, اس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. اور جب آدمی اس سے اس مقابلے سے نکلتا ہے, اس دن ایک ساتھی کچھ دن آنا آیا گیا تھا, بیت تو نہیں ہوا تھا, تو چلا گیا جاب پر چلا گیا. تو اس نے کہا جی ہم لوگ تو پرائیویٹ کمپنی کا جاب کر رہے ہیں, جب باہر نکلتے ہیں تو خرچہ ہوتا ہے, خرچہ ہم نے کیا ہوتا ہے 1000 روپے, اور بل میں ہم لکھتے ہیں 2000 روپے. تو اگر میں نے لکھوں تو شادی خفا ہوتے ہیں, اس سے تو حالات خراب ہوتے ہیں, میں کیا کروں گا. کہ یہ حالات تو حالات تو خراب کرنے ہوتے ہیں ہم نے. یہ حالات خراب کر کے انہیں اسی چپکلچ سے اور اسی پنجازمائی سے تو گزر کر آگے بڑھنا ہوتا ہے. ساری رات تہجد پڑھو, دن کو روزہ رکھ لو, اور اللہ اللہ کرتے رہو, تو کر لیتا ہے. یہ پنجازمائی کون کرے گا؟ اور اس پنجازمائی کے بغیر تو حدیثیں کہتی ہیں کہ وہ ساری کی ساری کوشش ناقابل قبول ہے اگر یہ پنجازمائی نہیں کیے تو. کہ اعمال ہفتے اعمال ہو جاتا ہے, آدمی دیانت امانت نہ کر رہا ہو, نہ برت رہا ہو, تو اس کے جو نفل واجب وغیرہ اعمال, اس نے نفل اعمال چھوڑے کہ فرض واجب سنت نفل سارے اعمال سے ہبت ہو گئے. کیونکہ اس نے دیانت کی جگہ پر دیانتداری نہ کی, امانت کی جگہ پر امانتداری نہ کی, اور صدق کی جگہ پر صدق نہ کیا, جو جھوٹ بول لیا جی, اور اس نے اپنا مطلب حاصل کر لیا جی, القاعدہ کی جگہ الفائدہ ہو گیا. آج یہ سامنے اس کو بڑا لطف آتا ہے الفائدہ کو القاعدہ سن رہا جی, ان میں سچ کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ تو صورتحال ہے جی. سبحان اللہ. یہ بیٹھتے ہی مجھے اس بات کو کہنے کو دل ہوا تھا مجھے, وہ یہ بات تھی کہ انسان جو ہے نا, انسان تو ایک سوچ فکر کا نام ہے. یہ مولانا نظم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آدمی اللہ مشہم و گوش نیست, آدمی اللہ مشہم و پوست نیست, آدمی جو ذرائع جوش نیست. کہ آدمی جو ہے تو لحم شہم, لحم گوش, چام, چربی, پوست, جلد, اس کا نام نہیں ہے, بلکہ وہ تو باطن میں دوست کی رضا کی فکر جو اس کا نام ہے, آدمی اس کا نام ہے. تو انسان کے اندر سوچ, خیال, فکر جاگزین ہو جاتی ہے, اندر گھس جاتی ہے. ایک دفعہ ہمارے ایک ساتھی تھے, وہ اسلامیات میں داخل ہو گئے, آئے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کافر تو جنت میں نہیں جا سکتا نا. میں نے کہا نہیں کافر کا تو کیسی آئے تھے, وہ تو یخ لوگی ہوگی, حرم اللہ علیہ جنت ما واہ النار جو ہے وہ کیسی ہے, ان اللہ حرم علی الکافرین, وہ کس طرح ہے کہ اللہ پاک نے کفار پر جنت کا داخلہ تو حرام کیا ہوا ہے, اور جنت کا داخلہ تو حرام کیا ہوا ہے, دوزخ میں ضرور داخل ہوں گے. تو میں نے کہا جب نہیں کہا تھا, تو اس نے کہا اچھا پھر جو شیطان جو ہے یہ آدم علیہ السلام کو جب وہ جنت میں تھے وہ ورغلانے کے لیے گیا ہے, تو جنت میں گیا ہے کہ نہیں گیا ہے؟ اس وقت اب ٹنگ چاہیے کہ اب جواب دو اس کو. تو میں نے کہا یہ آپ نے کہا کہ یہ جو یہود پروفیسر ہیں اسلامیات کے جو پی ایچ ڈی وغیرہ کراتے ہیں, ان کے سوالات ہیں. تو نے کہا کیسا, اب میں نے کہا ہم نے تفسیر پڑھی ہے, درستوں میں بیٹھے ہیں, یہ جی کا سمے گزرے ہے, اس کا جواب سوال جواب تو کبھی نہیں ہوا ہے. چلے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ اس کا کیا ہے. تو واقعی محققین نے تو گہری نظر سے پڑھا سیکھا ہوتا ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو شیطان کا کارکردگی کا جو طریقہ ہے تو یہ اس کے مختلف روپ ہیں کہ انسانی شکل میں بھی آتا ہے کہ ایک سطح ایسی ہے جس میں انسانی شکل میں آ کر باقاعدہ اہل کفر اہل عبادت کی مدد کرتا ہے, جس طرح بدر کی جنگ میں سراقہ بن مالک قبیلہ ثقیف کے سردار کی شکل میں آیا ہے, مشورہ دیتا رہا ہے, پھر جنگ کے وقت تک فرشتوں کا نزول تک کھڑا رہا ہے. جب فرشتوں کا نزول شروع ہوا ہے تو پھر بھاگا ہے, کیونکہ پھر اس کو اندازہ ہوا کہ اب کھڑا ہونے کے حالات ہی نہیں ہیں. جس طرح وہ لطیفہ بیان کرتے ہیں نا کہ درخت پر مرغ تھا, اس نے اذان دی, یہ گیدڑ آ کر کھڑا ہوا, اس نے کہا اذان تو نے دے دی, آپ جو نیچے اترو گے نماز ہی باجماعت پڑھے نا. تو اتنے میں کتا آیا, کتا بھونکا تو اس نے گیدڑ بھاگا, اس نے کہا اترے گا جمع ہوا جی, کھڑے جاؤ جماعت کی نماز پڑھتے, کہا میرا تو اس ہی ٹوٹ گیا. ایک لطیفے کیسا بیان کرتے ہیں جی, اور دوسرا کیسے کرتے ہیں جی, دوسرا کرتے ہیں کہ گیدڑ جو ہے تو وہ مرغے کو نیچے اتار رہا تھا, کتنے میں شہر آ گیا, تو اس نے کہا کہ گیدڑ نے کہا کہ نیچے اترو نماز پڑھے با جماعت, تو بھاگنے لگا, اس نے کہا کہ دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. ہمارے لاہور والے ساتھی کو اس طرح بیان کرتے ہیں, ہمارا پنجاب میں چپکر زیادہ ہوتی ہے, ہمارے یہاں دیوبندی پرلوی کا جھگڑا اتنا نہیں ہوتا, کیونکہ پرلویوں کا اتنا وجود ہی نہیں ہے. پورے صوبہ سرحد میں ایک مردان ہے مدرسہ ہے, اور پشاور میں کوئی نہیں ہے. کارخانہ مارٹک میں ان کا ہے, یہ تو بعد میں بےچارے بن گئے, حالانکہ بنیادی طور بن نہیں تھے, یہ بنیادی طور بن نہیں تھے, بعد میں بن گئے. ایک یہاں پر ہے, اور باقی شہروں میں کوئی مدرسہ نہیں ہے. ایبٹ آباد میں خیال کل یہ تین مدرسے ہیں پورے صوبے میں. تو بات دوسری عرض کر رہے تھے کوئی, ہاں یہ انسانی شکل میں آنا. سراقہ بن مالک جب وہ بدر سے جب یہ بھاگا ہے نا بدر سے, بڑے خفا ہوئے, ایک قریش بڑے خفا ہوئے کہ اس نے جو ہے تو اتنا سردار اتنا معزز آدمی اور اس نے اتنی جو ہے وہ کمزوری کا اظہار کیا. تو جب آ کر ملنے کہا کہ اتنا تو نے وہ کیا کہ ہر جگہ موجود تھا, مشورہ دے رہا تھا, جس وقت جنگ شروع ہونے ہوئی پھر تو بھاگ گیا تھا, اس نے کہا میں تو بالکل نہیں گیا, اس ساری اس کی گوئیاں موجود تھی, کتنا عرصہ اپنے جاؤں گھر میں تھا, جاؤں گاؤں میں تھا. تو یہ سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان آیا تھا. تو ایک کہا کہ ایک اس کا وسوسہ ڈالنے کا ہے کہ قلب میں فکر ڈال دیتا ہے, اور اس کا طریقہ ہے توجہ کا کہ وہ قلب میں ہمت کر کے اس خیال کو جما کر پھر آدمی کی طرف پھینکتا ہے, اس آدمی کے دل میں گھس جاتا ہے, پھر آدمی اس خیال کے تحت کام کرتا ہے. تو ایسے ہی ہمارے جو جذبات خراب ہوتے ہیں, جو ہمارے پر جذبات طاری ہوتے ہیں, جذباتی شاوانیہ یا فکر ہوتے ہیں, یہ اصل میں وہ جذبات ہوتے ہیں جو ہم نے اپنے گرد و پیش صحبت ماحول اور اس سے ہم نے باطن میں لیے ہوئے ہوتے ہیں. کیا اخباروں میں کس کس چیز کو دیکھا آپ نے, ٹیلی ویژن پر کس کس چیز کو دیکھا, انٹرنیٹ پر کس کس چیز کو دیکھا, کس کس سے ملے آپ, کس کس کی بات سنی آپ نے, تو اب یہ اس سے وہ چیز اندر آ جاتی ہے, پھر وہ اندر سے نکلتی نہیں. ایسے ہی ہماری مجالس میں آنے کے بعد اس کے کچھ ایک عرصہ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر یہ ہمارے سلسلے کی جو فکر ہے یہ باطن میں داخل ہوتی ہے, پھر یہ سوچ بنتی ہے, یہ فکر بنتی ہے آدمی کی, یہ دھیان بنتی ہے, اور یہ پھر باقی فالتو دھیان فضول کو معاف کر دیتی, مٹا دیتی ہے. دیکھو اس کو وقت لگتا ہے, اس کو پھر آپ آئے, آپ نے ہفتے میں ایک گھنٹہ ہمارے پاس رہے اور باقی سارے جو تھے 200 گھنٹے تھے پھر اسی ماحول میں چلے گئے. تو اب جس ماحول کی جتنی زیادہ ہوگا اسی کا اثر آئے گا باطن میں. چلو اگر یہ کبھی تھا اس اثر آئے, 6 گھنٹے رہا, 10 گھنٹے رہا, 3 دن رہا, 4 دن رہا, ہفتے کو 7 دن 5 دن ضائع ہو گئے, پھر آدمی اسی جگہ پر چلا گیا جہاں پر تھا. تو یہ مسلسل ہوتا ہے. اس کے بعد جب چیز داخل باطن میں داخل ہو کر داخل ہو جائے پھر چلتی ہے, پھر اس کو وہ بزرگوں نے کتاب لکھے رسوخ, پکا ہو جانا. تو ایک رنگ کچا ہوتا ہے, وہی کپڑا ہوتا ہے کچے رنگ میں ہوتا ہے, دیہاتی لوگ اس کہتے ہیں وہ کپڑا مل رہا ہے 50 روپے گز, اور اسی رنگ کا کپڑا ہے وہ مل رہا ہے 250 روپے گز. دیہاتی لوگ خرید کر جاتے ہیں, عید پر سب ایک طرح کے نظر آتے ہیں, وہ زیادہ چمکدار نظر آتا ہے. لیکن جو ایک بار دھویا بس ظاہر ہو گیا, کیوں وہ پکا نہیں تھا. 250 روپے جو تھا یہ اس وقت تک پھٹ کر ختم نہ ہو جائے تو اس کا رنگ زائل نہیں ہوتا. تو اس طرح اللہ کرتے حال پر راسخ ہو جاتا ہے, پکا ہو جاتا ہے, پھر آدمی پر جو ہے تو معصیت اور گناہ اور فضول خیالات اور جذبات یہ غالب نہیں ہو سکتے. پھر احساس کا ختم ہو جائے وہ نہیں ہوتا, احساس تو ہوتا رہتا ہے لیکن غالب نہیں ہو سکتا. لا اله الا الله.